Jacqueline. Wil je koffie of thee? Jacqueline. Wil koffie. Jacqueline. Drinkt koffie. Wil je suiker? Wil je melk? Jacqueline. Wil suiker in de koffie? Jacqueline. Wil geen melk in de koffie? Jacqueline. Koekje erbij. Jacqueline. Drinkt koffie. Jacqueline. Koekje erbij. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Wil koffie? Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Wil koffie? Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Wil koffie? Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Wil suiker in de koffie? Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Wil koffie? Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Wil koffie? Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Wil koffie? Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Wil geen melk in de koffie? Jacqueline. Drinkt koffie. Jacqueline. Koekje, koekje, koekje, koekje, koekje, koekje, koekje erbij. Koekje, koekje, koekje, koekje, koekje, koekje, koekje erbij. Koekje. Jacqueline. Wil je koffie of thee?